Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Rutte is het eens met de kritiek dat hij bij verschillende crisis de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest. Dat zei hij bij een interview in het tv-programma Op 1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, als bij de aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond Rutte die kritiek onterecht, maar inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Het vertrouwen in het kabinet is momenteel zeer laag, maar ondanks dat is Rutte voorlopig niet van plan om te stoppen. Cuba en de VS maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Die trekt vannacht over het westelijk deel van Cuba. Er zijn de scholen uit voorzorg gesloten en in 20 gemeenten worden de inwoners geëvacueerd. Ian zwelt komende dag boven de Golf van Mexico aan tot een orkaan van de categorie 4... voordat hij dinsdag of woensdag aan land komt in Florida in de VS. Deense autoriteiten melden dat er een lek zit in de Nord Stream 2 gaspijpleiding op de bodem van de Oostzee. Omdat het gaslek gevaarlijk is voor de scheepvaart is er een vaarverbod van kracht rondom de pijpleiding. De oorzaak van het lek is nog niet duidelijk. Afgelopen dag werd bekend dat de druk in de nog ongebruikte gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland onverwacht sterk was gedaald. En over een minuut of 12 zal, als alles goed gaat, een Amerikaanse ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots aanbotsen. Het gaat om een test. Ruimtevaartorganisatie NASA wil onderzoeken of zo'n bewuste botsing een manier is om de koers te veranderen als een planetoïde op de aarde afkomt. Het is voor het eerst dat wordt getest of de aarde op die manier kan worden beschermd. Waarschijnlijk zal snel bekend worden of de test succesvol is. De ruimtesonde heeft een camera aan boord die tot 5 seconden voor inslag beelden doorstuurt. Het weer nog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Komende dag bewolkt en veel buien. In de middag kans op onweer en hagel en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je hoeft maar één woord te zeggen of je wordt al in een hoekje geplaatst. Om je te kunnen afserveren. Het is op het hysterische af. Uiteindelijk is het toch een belachelijk instituut. Excuses aanbieden kan alleen als je zelf verantwoordelijkheid hebt gedragen. Ieder jaar worden rond Rode Herdenking vrome woorden gesproken over wat nooit meer mag gebeuren. Maar misschien is het tijd aan die bezweringsformule eens inhoud te geven. In een universum waar zich dagelijks lange rijen vormen voor de filialen van gebakken luchtverkoper Louis Vuitton is niet ongelijkheid, maar verlies van waarde het probleem. Dit is de hartslag van Daniela Hooghiemstra. Ze bezocht dezelfde school als Beatrix, Irene en Margriet, maar ze werd geen prinses. Ze werd schrijver, geschiedkundige en journalist die regelmatig over het Koningshuis schrijft. Maar in haar nieuwste boek kan het wat zachter. Over de dictatuur van de zelfexpressie richt ze zich op de gewone Nederlander die zich gedraagt als een verongelijkte puber. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent. Meteen maar beginnen met die verongelijkte puber. De verongelijkte puber, ja. Nou, ik wil even zeggen, ik bedoel ook mezelf, hè. Dus het is niet zo dat ik als een schoolmeester alle Nederlanders toespreek. Oh, maar dan is het misschien wel leuk om bij jezelf te beginnen. Inderdaad. Ja, van, dat is een goed idee. Ja, welk pubergedrag vertoon jij zelf? Nou, ik eigenlijk precies dat wat ik andere Nederlanders ook verwijt. Namelijk dat je de neiging hebt om je eigen wereld als de wereld te zien. En dan moet ik ook in mijn eigen verdediging en ook voor die van alle andere Nederlanders zeggen dat dat ook niet zo gek is dat we dat zo zien. Omdat zo zijn we ook allemaal een beetje opgevoed. Dus ik denk dat dat een gevolg is ook van de vrijheid die we allemaal hebben gekregen. En alle mogelijkheden tot ontplooiing. En nou, natuurlijk niet ieder kind heeft ouders die dat allemaal gunnen. Maar ik denk dat toch heel veel kinderen, zeker als je het vergelijkt met vroegere generaties, toch wel opgroeien met het idee dat zij wel belangrijk zijn. En dat hun mening gehoord moet worden. En dat zijn op zich positieve dingen. Maar ja, ik denk dat we daar ook een beetje door in de problemen zijn gekomen misschien. Dat je jezelf te belangrijk vindt. Je ziet jezelf als het centrum van het universum. Ja, daar komt het een beetje op neer. En misschien dat je niet genoeg beseft gewoon dat wat jij voelt. Dat voelen is denk ik ook heel belangrijk voor nieuwe generaties mensen nu. Dus zeg maar de generaties die na de jaren 70 zo'n beetje zijn opgegroeid. Dat wat jij zelf voelt, dat iemand anders misschien het wel heel anders kan voelen. En dat dat niet meteen betekent dat die ander dan weg moet. Of het helemaal fout heeft. Of moet inzien dat het echt anders zit. Maar dus dat we denken dan dat onze eigen bubbel waar we eigenlijk in zitten, dat dat de wereld is. En dat de dingen zoals wij ze zien, zoals wij ze vinden, dat onze mening, dat dat de enige juiste mening is. Ja, omdat als je iets voelt, er is ons denk ik ook wel geleerd dat wat jij voelt, dat dat heel belangrijk is. Volgens mij hebben eerdere generaties geleerd dat wat ze voelen helemaal niet belangrijk is. Nou zeg ik niet dat dat goed is, maar ik denk dat er wel nadelen zitten aan als je op een gegeven moment je niet meer kan voorstellen dat wat jij voelt, dat dat misschien ook wel niet het enige is waar het om gaat. Dus dat is inlevingsvermogen, empathie? Ja, nou, empathie is grappig genoeg een woord wat je heel vaak hoort. Wat juist iedereen elkaar verwijt, dat we dat niet hebben voor elkaar. Hoe zou jij het omschrijven, wat empathie is? Nou, ik denk, misschien heeft het wel met zelfdiscipline te maken. Dus je kunt natuurlijk niet alles voelen voor iemand anders. Maar je kunt wel soms zelf jezelf dwingen eigenlijk om een stapje terug te nemen. En even nog even eerst even na te denken. En een soort denkpauze inlassen. Ja, en ook wel tegen jezelf af en toe misschien ietsje strenger zijn. Uitstel van oordeel. Ik vind zelf, valt me op dat dat daar heel erg aan ontbreekt op dit moment. Hè? Van eventjes inderdaad een denkpauze inlassen voordat je je oordeel velt. Ja. Ja, nou, en dat is heel moeilijk voor mij ook, hoor. Dus daarom zeg ik ook. Ik bedoel, ik ga echt niet hier de zedemeester uithangen. Het komt ook wel, denk ik, door de manier waarop we communiceren. Dus zo'n medium als Twitter bijvoorbeeld, dat is echt hartstikke moeilijk om daar die zelfdiscipline op te brengen, zeg maar. Omdat iedereen zo rechtstreeks uit de heup schiet. Voordat je het weet, sta je terug te schieten. En ja, ja, want dat werkt helemaal niet met een denkpauze natuurlijk, Twitter. Helemaal niet, nee. Ik geloof wel dat het ook echt een negatieve invloed heeft op op de manier waarop er wordt gedebatteerd en gedacht over dingen. Dat zou wel een grappige zijn, zit ik me nu te bedenken. Stel nou dat er een nieuwe functie bij Twitter komt dat je pas na een uur kan reageren op iemand anders tweet. Dat zou goed zijn, hè? Ja, toch? Ja. Dat zou een heel ander social medium zou je opeens krijgen. Ja. Ja, misschien wel. Ja. Of dat het een dag zou duren, zoals vroeger een brief. Een dag, ja. Vroeger, als je een brief kreeg, dan legde je hem even neer. Dan ging je er even over nadenken, maakte je een wandeling. Je moest nog een postzegel kopen. Ja, kost allemaal tijd. Ja, en als we het hebben over je eigen wereld, je eigen bubbel. In welke bubbel zit jij? Hoe zou je je eigen bubbel omschrijven? Mijn eigen bubbel. Nou, ik hoop natuurlijk dat ik daar niet te veel in zit. Ik zoek mensen altijd wel een beetje uit op dat ze niet speciaal in één bubbel zitten. Dus ik heb eigenlijk altijd al heel snel dat ik me wel thuis voel bij mensen die eigenlijk nergens echt inpassen. Dus je hebt ook hele verschillende soorten vrienden? Ja, denk ik wel. Dus met één grote noemer, dat ze allemaal wel een beetje iets eigenwijzerigs hebben of zo. Of nou ja, eigenwijs, ja misschien wel. Je zit in een eigenwijze bubbel. Dan. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Daniela Hooghiemstra. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Een doorgewinterd interviewer. Zwakke klaagzang van Daniela. Van een bestseller-auteur verwacht je meer. Ik heb het idee dat dit stuk 20 jaar over tijd is. Goed stuk, Daniela. Mooi artikel en zeer herkenbare kenschets. Prachtig. Meest indrukmakende commentaar op die vinkjeshype. Ik vind dit een zuur afzeikstuk. Heel goed artikel. Dank u wel. Belachelijke stelling, maar deugt wel lekker. Hoe krijg je het uit je pen geperst? En toen was u plots conservatief. Een uitstekende columnist. Hashtag Daniela Hooghiemstra. Ik heb geen vaste column meer. Hè? Dus wat dat betreft is er wel een last van mijn schouders gevallen. Ja, ik las het altijd wel een beetje, maar ook niet helemaal. Ik vind het altijd heel verwarrend. Ik bedoel, één zo'n zin en dan denk ik, ja, maar hoezo dan, wat dan? En dus ik vind het toch, nou, wat ik al zei, ik vind het eigenlijk geen goed medium, Twitter, voor debat. Er wordt ook gezegd, wat een goed commentaar heb je geleverd op de vinkjeshype. Weet je nog welk commentaar dat was? De vinkjes van Joris Luijendijk, denk ik. Oh ja, ik weet het niet meer precies. Nee, ik heb het er vast over gehad. Je weet ook niet meer wat je ervan vond. Ja, dat weet ik wel. Ik vond het eigenlijk een beetje een manier om juist jezelf weer heel erg in de schijnwerpers te stellen. Hè? Terwijl dan dacht ik, ja, die vinkjes, ik vind het zulke onzin allemaal. Het ging over privileges die je hebt. Een boek van Joris Luijendijk. En vervolgens gingen mensen inderdaad zeggen van, nou, ik heb er 3 of ik heb er 7. Ja, als je op die manier je leven wil en jezelf wil categoriseren, ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk. Want ik heb meer zo'n idee, ook bij iemand als Luijendijk, die toch heel getalenteerd is. Ga gewoon aan het werk, joh. Ga gewoon goede boeken schrijven. En hou op over jezelf. Want je bent helemaal niet zo belangrijk. En wie jouw ouders zijn of niet zijn, of weet ik veel wat, dat doet er helemaal niet toe. Je moet gewoon goed werk doen. Maar ja, het was natuurlijk wel overstijgend, toch? Het ging deels over hemzelf, maar ook een soort van bewustwording dat mensen die zijn zoals hij, dat die zich ook wat bewuster moeten zijn van hun privileges. Ja, maar wat heb je daar dan aan? Ik kan me wel voorstellen dat dat iets verandert, toch? Dat als mensen zich meer bewust worden van de privileges die ze zelf genieten. Nou, wat dan? Dat ze misschien op tijd een stapje naar achteren doen. Hoop je dan dat dat gebeurt? Nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Ik hoop eigenlijk dat mensen die een talent hebben, dat ze dat optimaal benutten. En of je nou vinkjes hebt of hoe je het ook noemt, maar doe vooral zo goed mogelijk wat je kan. En heb het niet de hele tijd over dingen die mij in ieder geval eigenlijk helemaal niet interesseren. Ik bedoel, ik wil graag, als we het nou over journalistiek hebben, lees ik altijd heel graag goede stukken van mensen die nieuwsgierig zijn en die goed kunnen verslag doen van situaties en die dus gewoon hun vak goed beheersen. En of die ouders dan ergens in een oude hut woonden of in een grote villa, dat maakt mij dus helemaal. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het daar de hele tijd over zou moeten gaan. Het moet gaan over de kwaliteit. Is iemand goed in zijn vak of niet? Ja. En ik begrijp heel goed tegelijkertijd dat het natuurlijk veel moeilijker is om als je een minder privilege. Ik vind dat woord ook zo. Het is zo'n vervelend. Je kijkt ook heel vies bij. Ja. Privilege. Nou ja, goed. Als je ouders hebt die niet gestudeerd hebben, die eenvoudig werk doen en eigenlijk helemaal niet, dan is het natuurlijk moeilijker om succes te hebben als journalist. Maar ja, moeten we daar dan eindeloos in blijven ronddraaien? Ja, je hoopt gewoon dat mensen de kansen krijgen en grijpen die ze krijgen. Dus als mensen de kwaliteiten hebben, dan komen ze vanzelf wel bovendrijven. Ja, nou, het is natuurlijk moeilijker. Dat is ook zo. Maar ik begrijp ook niet zo wat het doel dan is. Want wat wil je dan? Wil je dat iedereen, dat ook dat idee van gelijkheid, hè? Het klinkt heel mooi, maar het bestaat natuurlijk niet, want mensen zijn niet gelijk. Ja, ik zie dat meer als een uitgangspunt, waar ik hoop dat iedereen daar zo goed mogelijk op zijn manier wat op vindt, zeg maar, om zelf toch zichzelf te ontwikkelen. Maar ik vind niet dat je daarnaar moet streven dat iedereen hetzelfde is, want dat kan helemaal niet. Want een van die uitspraken die je aan het begin hebt voorgelezen gaat daar ook over, hè? Ongelijkheid, zeg je, is niet het probleem, maar verlies van waarde is het probleem. En wat bedoel je daarmee? Een van de dingen die mij dus echt fascineert is dat je hebt de PC Hoofdstraat, hè, daar heb je een Louis Vuitton. Dat is zo'n hele dure winkel waar je, ik geloof, niet onder de 1000 euro zo'n beetje iets kan kopen. En moet je maar eens opletten, elke dag staat er een hele lange rij voor die winkel. En dat vind ik een van de gekste dingen. Want en dan kijk je dus naar die rij en dan denk je, nou, daar staan allemaal hele chique mensen. Maar dat zijn dus allemaal mensen in trainingsbroek. Die gaan allemaal hun zuur verdiende geld kennelijk daar besteden aan een portemonneetje wat dan 500 euro kost of zo. Eén sjaaltje, ja. Ja, en dat is voor mij een soort symbool eigenlijk van de marketingwereld waar we in leven. Dat mensen dus denken dat ze door bij een winkel een soort identiteit kunnen kopen. Dat dat gelukkig maakt. Ja, en dat als je nou maar dat portemonneetje hebt waar dat merkje op staat, dan ben jij oké. En dat is eigenlijk een soort vinkje eigenlijk. Hè? Dat is dus, het heeft niks met jezelf te maken. Nou ja, als je het dan inderdaad hebt over ongelijkheid, dan denk ik, ik vind het veel belangrijker dat er waardering is voor dingen die mensen zelf goed kunnen. En dat ze daar zelf ook waardering. En dat je niet allemaal achter die marketing onzin aanloopt. En ik vind dus ook dat in de maatschappij er eigenlijk heel veel waarde wordt toegekend aan allerlei onzin. Dus dat mensen met van die papieren, weet je wel, hoe noem je dat nou? Zo'n bord waar je dan allemaal dingen op tekent. En dan vertelt van met een pijl. Zo'n flip-over. Een flip-over, ja. Precies. En dan die pijl, en dat gaat dan daarheen. En dan gaat er een pijl naar beneden. En dan gebeurt er weer wat anders. En zo. En dan zit er zo'n hele groep mensen zit daar dan zo naar te kijken. En zo iemand krijgt dan een heel goed salaris. Terwijl dan denk ik, nou, geef dat salaris dan liever aan een politieman. Dus dat bedoelde ik met, het gaat niet alleen maar om hoeveel geld je aan mensen geeft. Het gaat ook om hoe je inzet van mensen waardeert. Dus eigenlijk in die hele discussie over de kloof tussen rijk en arm en ongelijkheid. En zeg jij van, joh, die marketingtypes, die moeten er gewoon tussenuit. Ja, nou, ik denk het wel. Maar goed, het zal vast in de praktijk allemaal een stuk ingewikkelder zijn. Maar je hebt natuurlijk ook in de zorg, heb ik altijd het gevoel van, ja, er zijn helemaal lagen met allerlei mensen die allemaal dingen aan het doen zijn. Terwijl degene die echt het werk doen, waar het om gaat, ja, die krijgen vaak minder betaald dan de mensen die daar eindeloos zitten te vergaderen in. Ja. Dus ja, dat vind ik eigenlijk belangrijker. Dat je op die manier gaat kijken naar. Dat bedoel je dus met waarde. Ja, nu snap ik het inderdaad. Dat je waarde toekent aan de juiste mensen, de juiste beroepen, de dingen die er te doen. Ja. Hoe kan het dat nog steeds een leraar en een verpleegkundige zo weinig verdienen? Ja, omdat we dus, je kunt daar dus de regering de schuld van geven. Maar ik denk dat het ook wel met onszelf te maken heeft. Wij zijn kennelijk zo gaan leven, dat we dus waarde toekennen aan eigenlijk hele rare dingen. Ja, inderdaad, leraren zijn natuurlijk ook een heel goed voorbeeld. We zijn eindeloos bezig geweest met het onderwijs, met systemen en dan weer een ander systeem en weer een ander systeem. En wat dat allemaal kost. En de mensen die er allemaal mee bezig zijn en die allemaal rapporten schrijven, weet ik veel. Terwijl waar het om gaat, is gewoon die leraar. Dat is wel grappig, ook toen ik mijn biografie schreef over Kees Boeken, de onderwijsman, die dus een school stichtte in Beeldhoven. Hij was eigenlijk helemaal niet geschikt voor die pedagogiek. En eigenlijk was dat idee van hem over dat kinderen alles zelf doen en zo. Eigenlijk is dat natuurlijk niet waar. Ik bedoel, kinderen gaan niet zelf aan de slag. Maar waarom was nou die werkplaats zo'n mooie school, ook in de jaren 30? Omdat er hele goede leraren waren. Want op de een of andere manier, omdat het zo'n soort nieuw en creatief schooltje was, waar gewoon zoveel gebeurde, en trok het dus allemaal mensen aan die daar vol met overgave daar voor die klassen stonden. En alle mensen die ik ook heb gesproken uit die tijd, die toen op die school zaten, die herinnerden zich allemaal die leraren. Volgens mij is dat ook voor ons onderwijs, is de leraar echt zou het centrum moeten zijn van alles. Is het geluid van je jeugd? Een straaljager? Waarom een straaljager? Nou ja, jullie vroegen mij van, wat is het geluid van je jeugd? Het eerste waar ik aan dacht waren die straaljagers. En dat was, je liet het nu best wel zachtjes horen, maar dat was echt, dat was een lawaai. Dat was dus bij de vliegbasis Soesterberg. Hè, daar woonden we niet zo ver vandaan. Eén keer in de week kwamen die straaljagers over. En dan was het net alsof alles in elkaar instortte. En ze gingen ook sneller dan het geluid. Dat gaf ook een soort heel gek effect. Dus ja, geluid uit mijn jeugd is toch wel dat. Ja. Want ik zei het aan het begin, hè, van je bent naar dezelfde school gegaan als Beatrix, Irene en Margriet. En je had het er net ook al over boeken. Zie je dan ook dingen aan de prinsessen dat je denkt, ja, dat heb ik ook meegekregen. Nee, je bent natuurlijk wel gevormd daar. Ja, maar het is eigenlijk het tegenovergestelde. Ja? Gezegd. Ja, want zij vonden het daar verschrikkelijk. Hè? Met name Beatrix heeft ook later wel tegen mensen die ik dan weer, van wie ik dat dan wel weer eens gehoord heb, dat ze zei van dat een verschrikkelijke school was. Wat vonden ze er zo verschrikkelijk aan dan? Nou, omdat het eigenlijk het tegenovergestelde is van de hofcultuur, hè, die daar was. Dus het idee van Kees Boeken was, hij was een pacifist, hè, dat is eigenlijk de oorsprong. Hij had één doel, dat was na de Eerste Wereldoorlog, die hij vanuit Engeland had meegemaakt. Zat hij maar eigenlijk met één ding in zijn hoofd, en dat was, hoe kun je geweld voorkomen? Want hij had die jongens allemaal zien vertrekken naar dat front. Zoals we nu eigenlijk trouwens weer ook toevallig, ik zag weer die beelden van die jongens die allemaal in die bussen naar Oekraïne nu. Toen moest ik daar wel aan denken. Dacht ik, ja, nu begrijp ik hoe dat wel verschrikkelijk gevoel is om dat te zien. Dat mensen zich zo laten afvoeren naar zo'n soort verschrikkelijke slachting. Maar goed, Dat was in de Eerste Wereldoorlog natuurlijk veel groter, nog op veel grotere schaal. Dus daar zat hij mee dat hij dat wilde. Daar wilde hij iets op vinden. En hij was een enorme idealist. En hij heeft die school dus opgericht met het idee om eigenlijk de schotten tussen mensen weg te halen. Dus geen religieuze verschillen meer. Geen verschillen in ras of geloof. Maar ook niet qua sociale klasse. Het is een soort alle mensen werden broederachtig ideaal. Ja, en hij was er echt van overtuigd dat hij, als je dat kinderen nou maar zou leren van jongs af aan, dan zou je uiteindelijk een soort ideale wereld kunnen krijgen. Nou, dat was natuurlijk een veel te idealistisch idee waarschijnlijk. Ja, want hoe werd dat dan uitgevoerd in de praktijk op zo'n school? Nou, bijvoorbeeld als we het nou over die prinsessen hebben, dat het doel was dus om de prinsessen vooral niet anders te behandelen dan de anderen. En de kinderen die hielden bijvoorbeeld zelf het gebouw schoon. Hè? Dus het was ook niet zo dat er dan een schoonmaker voor jou dat moest gaan doen. Dat moest je gewoon zelf doen. En dan moest je met elkaar afspreken hoe je die taken dan verdeelde. En dan werd dus Beatrix ook gewoon ingedeeld. Dus die ramenlappen, nou ja, dat had ze natuurlijk nog nooit meegemaakt. Wat een aparte keuze dat die prinsessen naar die school gingen. Ja, maar dat had alles natuurlijk met het idealisme van Juliana te maken. En van Wilhelmina. En ik begrijp trouwens wel hoor, dat het voor Beatrix, kijk, voor een kind is ook maar een kind. En als je in een paleis woont en de lakeien staan er allemaal voor jou klaar en brengen jou je drankjes en je dingetjes, en je komt dan op school en dan moet je ineens de wc gaan schrobben. Dat is natuurlijk ook ontregelend. Ja, ja. Dus ik begrijp dat eigenlijk wel. Ja. Tegelijkertijd, als je nou vraagt van, is dat sympathiek van Beatrix, die enorme hang die ze had naar juist die status en jezelf eigenlijk boven, ik bedoel, vanuit haar toekomstige plicht, zeg maar, kun je dat begrijpen. Maar of het menselijk zo leuk is, dat nee, dat weet ik niet. En het is in ieder geval tegenovergestelde van wat er op de werkplaats, wat daar eigenlijk de bedoeling was. Dat idealisme, dat had die boeken dus, maar werkte het uiteindelijk dus ook? Nee. Nou ja, er is niet één antwoord op te geven. Het werkte wel en het werkte niet. Het mooiste ervan, denk ik, was de improvisatie die het mogelijk maakte. Dus hij was heel erg anti-systeem. Hij zei van, ja, eigenlijk moet je voor elk probleem, moet je elke keer opnieuw een oplossing. Dus je moet niet één systeem hebben, maar je moet gewoon steeds als een probleem zich aandient, moet je kijken wat op dat moment de beste oplossing is. Dus niet in patronen denken. Precies, geen patronen, ja. En hij was natuurlijk een hele creatieve figuur. Dus hij verzon ook allerlei hele gekke dingen. En het mooie was dat dat ook wel heel veel ruimte bood aan heel veel mensen om dus ook, ja, eigenlijk steeds nieuwe dingen samen te bedenken. Tegelijkertijd had het ook allerlei chaotische, nou ja, dat beschrijf ik allemaal in dat boek. Je kunt even goed zeggen dat onderwijs, wat hij echt ambieerde, is eigenlijk gewoon mislukt. Omdat het in de praktijk uiteindelijk toch niet was vol te houden. En ze hebben na de oorlog hebben eigenlijk een beetje andere mensen, zeker toen de prinsessen kwamen. Toen kwamen natuurlijk allemaal belangrijke mensen ineens ook om de school heen. En die kwamen allemaal in het bestuur en die gingen allemaal dingen organiseren, dat het allemaal meer gestructureerd werd. En die wilden dus dat, dat er ook reguliere examens kwamen bijvoorbeeld. Hè. Dat voor de oorlog kreeg je geen diploma op de werkplaats. Je doorliep een soort curriculum op jouw eigen tempo, maar zonder dat er een oordeel over werd geveld. Precies, want dat eindoordeel, dat was ook, daar had hij ook altijd moeite mee. Maar goed, dat heeft zo dus niet kunnen voortbestaan. En uiteindelijk is het een veel gewonere school geworden. Hoewel die sfeer wel altijd is gebleven. Dus ook toen ik er zat, was daar toch nog steeds wel een hele leuke, sympathieke sfeer, vond ik. En wat heb jij eraan gehad? Ja, ik denk heel veel. Hele grote vrijheid, dat is denk ik het fijnste. En wat voor mij ook heel fijn was, dat je eigenlijk nooit bang hoefde te zijn. Want ik was als kind, vond ik het altijd best wel eng dingen. Weet je, als je ergens was en je had het idee, oh, hier moeten allemaal dingen en je mag dit niet en je mag dat niet en je moet alles op één manier doen. Wat ik heel fijn vond, was dat ik eigenlijk altijd zonder vrees naar school kon. Alles was goed. Ja, zo kan ik dat ook gevoel, weer niet zeggen. Niet? Want ja, dan lijkt het weer zo'n soort. Dat was, zoals ik al zei, het was toen in die tijd al best een hele gewone school. Met gewone. Je moest ook gewoon je diploma's halen en zo. Dus Maar er was wel een hele grote tolerantie voor alles wat anders was. En je hoefde helemaal nergens in te passen. En ook kinderen onder elkaar, vind ik, waren heel, ja, toch heel tolerant tegenover elkaar. En we hadden, het was wel grappig, want tegenover de school had je het nieuwe lyceum. En dat was dus, dat was dan, zij noemden ons dan de pluizen. En wij noemden hun de kakkers. En ja, dat was echt zo'n school met van die, ja, heel streng. En dat was een soort tegendeel van ons. En ik was altijd heel erg blij dat ik niet naar die school hoefde. Want je zei ook helemaal aan het begin van, je hoeft tegenwoordig maar één woord te zeggen, of je wordt al in een hoekje geplaatst om je te kunnen afserveren. Dat wars zijn van hokjesdenken, komt dat daar al vandaan? Ja, eigenlijk? Dat denk ik, ja. En ik denk ook wel dat misschien dat je ouders je ook wel eerder naar die school doen als zij zelf ook niet zo zijn. Dus ik denk dat het dus meer is dan alleen die school. Ik bedoel, mijn ouders waren ook wel, die dachten ook niet zo in die categorieën. Dus ja, daardoor past het ook wel, denk ik, gewoon bij alles. Maar want is dat, denk je, ook wat er nu fout gaat, in hoeverre je het fout vindt gaan, in die cancelcultuur, dat we continu bezig zijn met in hokjes plaatsen, categoriseren? Ja. Behalve dat het dus voor mensen niet fijn is, denk ik. Want volgens mij word je nooit gelukkig in een hokje. Maar wat ik, zeg maar, intellectueel zo jammer vind, is dat het gewoon zo saai wordt. Het is zo ongelooflijk saai. Want je weet eigenlijk na één zin, weet je al waar het heen gaat. En dan denk je, oh ja, dat is dat. En dan kan je het alweer wegleggen. En de discussies, merk ik, die hebben dus in eigen groepen plaats. Dus in die bubbels. Ja. Mm-hmm. Dus je hebt steeds meer dat er alleen nog maar gediscussieerd wordt door mensen die het al met elkaar eens zijn. Die elkaar continu weer bevestigen. Ja, ik vind het zo saai. En ik weet ook niet zo goed hoe ik daar eigenlijk mijn weg in moet vinden. Want ik merk nu bijvoorbeeld met die columnbundel, dan ik merk een beetje dat ik vooral, zeg maar, in de rechtse kring wel goed lig. Omdat ik dan geld als anti-woke of zo. En nou, dat vind ik fijn natuurlijk als ik dan bij WNL of zo, ik vind dat ook prima, programma en alles. Maar dan denk ik wel van, ja, waarom is dit nou eigenlijk, moet je dan alleen maar met mensen praten die het eigenlijk toch al met je eens zijn? Nou ja, ik mis gewoon eigenlijk zelf op televisie vaak ook. Mis ik wel heel erg een echt goede, scherpe debatten. Waar we even vergeten van, en dat het ook niet zo op de man is, weet je, dat je gewoon echt, dat je argumenten kan uitwisselen. En dat het niet zo gaat om wie die persoon is, maar dat het meer gaat om van wat voor gedachten zijn er en hoe kun je het met elkaar oneens zijn. Echt het uitwisselen van gedachtegoed en inderdaad ook echt het maatschappelijke debat, dat je die ook op die flanken voert met elkaar. Ja, juist. Ja. Maar het wordt al heel snel gezegd van, ja, of moet je juist het meer in het midden voeren? Dat debat. Want dat is natuurlijk ook aan de hand van, er is heel weinig ruimte voor nuancering. Ja, maar kijk, dat midden, dat is een soort niks geworden. Dat is een soort luchtledig. Daar is eigenlijk iedereen lijkt wel bang voor discussie. En al heel snel, als je iets zegt, dan kijken ze al van, oh, is dit niet heel rechts of is dit niet heel links? En Nuancering wordt niet meer geaccepteerd. Nee. Er wordt heel erg van je gevraagd, ja, maar sta je nou daar of sta je daar? Ja, precies. En als je zegt, ja, maar ik sta eigenlijk in het midden. Ik ben een beetje voor dat en een beetje voor dat. Nee, dat kan niet. Nee, en dat is echt een verarming. En je ziet het dus terug in de politiek, hè? Want, en dat is echt, vind ik echt heel erg zorgwekkend. Dat je dus, je krijgt eigenlijk gewoon een onbestuurbaar land. Je krijgt een paar extremen aan twee kanten. Met inmiddels gewoon echte idioten die gewoon gekozen worden. En de andere mensen die weglopen. En de andere mensen die weglopen, ja. En hoe ga je nog met elkaar dan het hebben over dingen die echt belangrijk zijn? De ondertitel is de dictatuur van de zelfexpressie. Leg dat eens uit, wat je daarmee bedoelt. Dus dat je de behoefte om je eigen gevoel te uiten, dat een soort dictatuur wordt. En dat het daardoor eigenlijk niet meer mogelijk is om meerdere kanten van een zaak te bekijken. Omdat dat eigen gevoel is dan zo sterk, dat het enige wordt. En dat wordt dan alles overheersend. En ja, ik bedoel, ik zeg het dus ook tegen mezelf, als ik dus denk aan de werkplaats, het is natuurlijk wel die cultuur waar dat vandaan komt. Het is wel die cultuur van het gaat om jou, jij bent belangrijk. Jij moet je kunnen ontwikkelen. En wat voel jij? Voel je dit? Oh, nou, dan gaan we daar eens even heel goed naar luisteren. Alles wordt serieus genomen. Alles wordt serieus genomen. Terwijl misschien, ja, moeten we een beetje vaker tegen onszelf zeggen van, nou, het is misschien wel niet zo belangrijk eigenlijk wat ik voel. Jezelf iets meer op de achtergrond plaatsen. Ja, of in ieder geval proberen om ook altijd even de andere kant te zien. En dan wil ik niet zeggen dat je dan altijd op een middenpositie moet uitkomen. Want dat, ik bedoel, het is geen pleidooi voor een soort slappe thee. Juist niet. Maar misschien kun je wel proberen om de discussie wat interessanter te maken. Ja, ik zit te denken, hoe dan? Dat is best een lastige, hè? Ja, het is ook heel lastig. En we zijn natuurlijk ook een beetje de leidraden kwijt, hè, die we vroeger hadden. Dus de ideologieën. Iedereen is eigenlijk zelf bezig. En zelf aan het denken en aan het voelen. En er is ook geen God meer, hè, voor de mensen. dus het heeft ook gewoon, als dan kijk ik weer meer een beetje in historische verband. Het is ook gewoon een periode die volgt op ontkerkelijking, het verdwijnen van ideologieën. Ja, de mens is nu echt op zichzelf aangewezen. En ja, dat valt niet mee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. En jij zegt dat is Jacques Brel met La Quête. Dat was het nummer dat ik destijds had uitgezocht voor de begrafenis van mijn vader. En mijn moeder die had me nog gewaarschuwd. Die zei van ja, als je moet wel bedenken, de liedjes die je op zijn begrafenis uitzoekt, die kun je daarna nooit meer horen. Nee. En dat was inderdaad waar. Dus het is een lied. Nou ja, en toen je ernaar vroeg, dacht ik, nou dan moet ik dit maar. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin. Tes départs brûlés d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal. Sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu. Parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler. L'inaccessible étoile. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Daniela Hooghiemstra. En dit was jouw wankelplaat. Jacques Brel met La Quête. Wat betekent La Quête eigenlijk? Ja, goede vraag. Ik weet het niet eens. Ja, nee, ik zit nog even na te denken over die pubers. Want als ik een puber zou moeten omschrijven, dan is diegene toch wel egoïstisch. En heel erg met twee maten. meten. Ze willen dat het om hen draait, maar ze willen zelf vrij weinig teruggeven. Ja, nou, en ze verwachten natuurlijk altijd dat dat dak van die ouders boven hun zit. Hè? Dus, van het komt toch wel goed. Ja, wel een houding van het ontbijt staat klaar en het avondeten ook. Maar verder is alles kut. Dat vind ik ook wel een beetje hoe wij met de overheid omgaan. Ze moeten van zorgen? Ja, maar niks is goed. En je accepteert ook eigenlijk niet als je bijvoorbeeld, omdat die overheid nou eenmaal ook maar een overheid is, die moet soms regels maken die inderdaad niet voor iedereen zo heel goed uitpakken. Maar ja, het is een soort tanker, hè, die overheid. Dat is geen fijnzinnig soort klein loodsbootje. Dat is, als die eenmaal vaart, dan vaart die. En ja, dan is het niet voor iedereen, pakt dat altijd goed uit. En dan is het huis te klein als het niet goed uitpakt. Tegelijkertijd zijn we eigenlijk voortdurend een beroep aan doen op diezelfde overheid. Om dit te regelen, om dat te regelen. En het kan toch niet zo zijn dit en het kan toch niet zo zijn dat. Ja, wat wil je dan eigenlijk van die overheid? Dat is natuurlijk wel de vraag. En je bent op dit moment bezig met een publicatie over de aantrekkingskracht van fascisme op een aantal bekende Nederlandse personen. Zeg ik het zo goed? Nou, niet, ja, nee, ik ben eigenlijk met een of eigenlijk twee personen bezig. Marinus en Willem van der Goes van Naters. En twee broers. En de een was socialist en de ander nationaal socialist. En ik vind het heel interessant. Zij groeiden dus op, zeg maar, in de jaren 20 in Nederland. En in de jaren 30, en ze waren altijd heel close met elkaar. En in de jaren 30 dan zie je ineens die ideeën helemaal uit elkaar gaan. En dat moment van dat uit elkaar gaan van die ideeën vind ik heel interessant. Terwijl ze dezelfde genen hebben? Ja, en dus ook echt elkaar echt hele lieve brieven aan elkaar schreven en zo. Maar ja, toen was het toch wel op een gegeven moment van, ja, nu jij met dat bruine uniform rondloopt, kan ik jou niet meer zien. Ik heb soms het gevoel dat we nu ook weer een beetje in zo'n tijd leven. Ja, standpunten, ik merkte het heel erg in die coronacrisis. Hè? Als je vrienden dan ineens anti-vax werden. Ja, dan ga je iedereen opeens een hele andere kant op. Ja, terwijl je dat van tevoren niet verwacht had. Nee, en dan kun je bijna niet meer met elkaar praten of zo. Wanneer is iets een onderwerp voor jou dat je denkt van, ja, daar moet ik een boek over schrijven? Nou, dat is wel nieuwsgierigheid. Het was gewoon echt puur. Ik heb eigenlijk altijd gewoon nieuwsgierigheid. En met name was ik ook nieuwsgierig naar het fascisme. Omdat we het nu ook de hele tijd iedereen voor fascist uitmaken. Dat ik dacht, wie waren nou eigenlijk die mensen die dus voor de oorlog, hè, dat is belangrijk, vanaf de oorlog werd het eigenlijk een ander verhaal. Hè, want dan werd het collaboratie. Dus dan, vaak zat er dan opportunisme bij. Of wat voor motieven dan ook om met die Duitsers mee te werken. Maar toen het nog echt een ideologie was, dat fascisme, dat interesseert me van. Waarom was dat aantrekkelijk? Want het was aantrekkelijk, niet voor heel veel mensen in Nederland, maar wel toch voor een groep. En ik denk dat dat idee van die aantrekkingskracht, dat is wel een beetje een taboe geworden na de oorlog. Want waarom was het aantrekkelijk voor mensen? Ja, dat ben ik nu aan het uitzoeken. Ik denk dat het ook met verbeelding te maken had. Het nationaal socialisme was heel sterk met beeld. Lichamen van mensen, van mannen, maar ook wel van vrouwen, die dus hele krachtige lichamen, zuivere mensen, alsof dat dus ook voor jouzelf een ideaal kon zijn. En ook het idee van puurheid, dat er een soort pure mens was. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja. En ik vraag me nog af, maar goed, dat moet ik allemaal nog heel goed bestuderen, maar die nieuwe media in die tijd, hè, dat is wel een interessante vergelijking met nu. Dat had je toen natuurlijk ook. Die massale drukpers, hè, dat was eigenlijk pas iets wat in de tweede helft van de 19e eeuw was opgekomen. En er kon steeds meer met mooie kleuren. Er kwamen foto's, er kwamen films. Dus er kwamen eigenlijk allemaal nieuwe middelen om die beelden mee over mensen uit te strooien. En volgens mij heeft dat ook een rol gespeeld. En dat hebben we dus nu, dacht ik, hebben we met die sociale media, hebben we eigenlijk weer zoiets. Dat je ineens allemaal nieuwe technieken krijgt, waardoor dus beeldvorming enorm belangrijk is. En waardoor het misschien ook een beetje bedreigend wordt voor, ja, de reden eigenlijk. Je zegt ook aan het begin van, nou, ieder jaar worden rond dodenherdenking vrome woorden gesproken over wat nooit meer mag gebeuren. Maar misschien is het tijd om aan die bezweringsformule eens inhoud te geven. En je zegt ook, excuses aanbieden kan alleen als je zelf verantwoordelijkheid hebt gedragen. Dus wat ik daar doorheen lees is dat jij bent tegen het sorry zeggen. Ja, ik vind het heel leeg. Ik vind het een soort symboliek die misschien politiek wel nodig is soms. Ik weet het niet. Of handig is. Sorry zeggen voor het slavernijverleden. Wat al heel lang geleden gebeurd is. Ja, en dat is... Zinloos? Het ontslaat je eigenlijk, vind ik, een beetje van de plicht om... Of de plicht, dat klinkt zo gereformeerd, maar... ik zie het wel een beetje als een plicht om even het oordeel... niet het allerbelangrijkste te vinden, maar gewoon eerst eens uit te zoeken wat er nou gebeurd is. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. En pas als je kan begrijpen eigenlijk, dan pas kun je volgens mij ook met elkaar weer communiceren. Dus als we dan even in die categorieën van dader en slachtoffer, hè, ik vind niet dat de mensen van nu de daders zijn voor dingen van 2 eeuwen geleden. Maar goed, ik denk dat daders en slachtoffers eigenlijk alleen maar tot elkaar kunnen komen als er een gemeenschappelijk begrip komt voor wat er destijds gebeurd is. En dan bedoel ik met begrip niet dat je zegt, oh ja, natuurlijk, het was heel begrijpelijk, die slavernij. Maar wel begrip in de zin van, in die tijd is dat zo gegaan. Om die en die en die, door die en die en die factoren. Heeft dat kunnen gebeuren? Heeft dat kunnen gebeuren. En volgens mij is het echt heel belangrijk om in de geschiedenis het oordeel eventjes achter de deur te zetten. En door die excuuscultuur doen we eigenlijk het tegenovergestelde. Het is ook wel een manier om... strikter omheen en klaar. Ja, snel schone handen maken. Kijk, we vinden het allemaal heel erg wat er gebeurd is. Maar ja, dan weten we eigenlijk nog niks. Zelf heb ik ook geschiedenis gestudeerd. En wat ik altijd dan zei tegen mensen... van ja, het zou zo mooi zijn als je, zeg maar, door terug te kijken... als je dan op basis van het verleden... in het heden of in de toekomst niet diezelfde fouten meer zou maken. Ja, maar dat is... Dat is een ahistorische manier van denken. Ja, dat is dus heel lastig. Ja, want kijk, het feit dat wij nu zo naar het slavernijverleden kijken... Hè, ook dat is tijdelijk. Want over een eeuw kijken we daar misschien wel heel anders naar. Een eeuw geleden keken we er in ieder geval heel anders naar. Dus je moet ook altijd als historicus je eigen relatieve positie... altijd in de gaten houden, want het gaat niet om jou. En dat is volgens mij nu wat je dus in de geschiedenis ziet... is dus ook wat je in de maatschappij ziet... dat mensen zo met zichzelf eigenlijk hun eigen individualiteit... zeg maar zo op de voorgrond plaatsen... dat ze eigenlijk niet meer in staat zijn om nog met anderen iets te begrijpen... of naar hun verleden te kijken, omdat ze de hele tijd zelf ervoor staan. Ja, ik vind het juist het mooie aan het verleden is juist dat je jezelf... Ja, ik voel altijd zelf dat ik een beetje oplos als ik daarmee bezig ben. Dat je nietiger bent. Ja, omdat je namelijk ziet van... die mensen dachten echt heel anders dan ik. Dat was... dus je bent jezelf eigenlijk aan het wegcijferen. En dat is nou juist zo leuk, vind ik. Nou ja, en... als ik jou dan zo hoor, dan krijg ik wel een soort van pessimistisch toekomstbeeld. Want je zegt dus, van het is heel belangrijk dat je jezelf dus wegcijfert. Dat je eigenlijk heel erg verdiept in andere meningen. In hoe dingen zijn gekomen zoals ze zijn. En dat is nou precies wat we niet doen. Ja, nou ja, kijk, je hoeft ook weer niet jezelf weg te cijferen zo op die gereformeerde manier van de hele tijd schuldig zijn... en jezelf in die zin wegcijferen. Want daarvoor ben ik dan ook weer te veel een soort jaren 70 kind. Het is eigenlijk dialectiek. Het is niet één ding. Dus je moet niet eendimensionaal vanuit jezelf naar de werkelijkheid kijken. Maar je moet een paar keer pingpongen. Maar uiteindelijk moet het wel vanuit jou komen. Want dat is natuurlijk, ja, zeker als je een boek schrijft. Ik bedoel, je schrijft dat boek omdat jij kennelijk iets kan. En dat talent, dat moet je inzetten. Dus het gaat in die zin natuurlijk wel om jou, want jij bent de schrijver. Maar ik denk, om een goed boek te schrijven... moet je wel in staat zijn om tijdens het schrijven... steeds, nou inderdaad, als een soort pingpong... die andere werkelijkheid, meerdere werkelijkheden... zeg maar, allemaal binnen te laten komen. En dan uiteindelijk maak je jouw verhaal. Daar ben je als schrijver mee bezig. Maar zeg maar, in het boek heb je gezegd van nou, dat jullie gedragen je als, of wij gedragen ons als verongelijkte pubers. Maar wat is dan zeg maar een handvat van hoe moeten we dat veranderen? Nou, misschien wel door een soort. Ja, dat je. Daar kom ik toch weer bij Kees Boeken uit, maar dat je dat toch gewoon leert. Ook als kind. Dat je bijvoorbeeld. Dat je leert discussiëren. Dat je leert om een eigen standpunt te hebben. En dat hoef je echt niet bij te stellen. Dat mag je echt hebben. Maar tegelijkertijd wel in staat te zijn om ook het standpunt van iemand anders te horen. En dat leer je dus weer op school. En dat moet je leren van goede leraren. Ja. Die daar goed voor betaald moeten krijgen. Dat is wel mooi. Ze hebben een soort van cirkeltje rond. Cirkels rond. Daniela is in 2013 bij mij gepromoveerd op een biografie van Kees Boeken. Lees dat boek. De onderwijshervormer en stichter van de werkplaats, waar ze zelf ook op school heeft gezeten. Ze is ook een echt product van die werkplaatscultuur, van je eigen inzicht volgen en waar nodig risico's nemen. Ik bewaar aan die promotiebegeleiding heel goede herinneringen. Daniela is een uitstekende historica en bovendien een harde werker. Maar ze combineert de kwaliteiten van de vakhistoricus met die van de onderzoeksjournalist. Ze gaat, als het even kan, op haar bronnen af. En dat maakt haar boeken juist zo levendig. Behalve boeken schrijft Daniela ook columns en opiniestukken. Haar opinies zijn zeker niet die van een kakmadam of Hermelijnvlo, zoals Sander Schimmelpenning haar heeft verweten. Ooit schreef ze onthullende columns in ESTA, lifestyleblad voor vrouwen rond de 40, later in de Volkskrant en nu weer in de NRC. Ja, ze heeft uitgesproken opinies, maar zonder, om het even in het Engels te zeggen, opinionated te zijn. Ze houdt een open mind en ze blijft zichzelf verbazen. En daarmee ons ook. Ik heb 60 seconden om Daniela Hoogheemstra samen te vatten. Wat veel te weinig is voor iemand die zoveel kanten heeft. Wat ze zelf altijd zegt is dat ze last heeft van opvattingen over de wereld in het algemeen en de gang van zaken in Nederland in het bijzonder. Daar luister je graag naar, want ze zijn slim en geestig. Een andere eigenschap is haar nieuwsgierigheid. Ik ken niemand die zo snel de telefoon opneemt als Daniela om te weten wat er speelt, waarbij ze graag mag doorvragen. En als zij eenmaal aan een project begint, laat ze nooit van haar leven meer los. Het was met Kees Boeken zo, met Prinses Irene en nu met Van der Goes van Natas. Het levert boeken op van hoog niveau. Ze is pijlsnel in haar denken en ze werkt keihard. Ik noemde haar dominatrix omdat ze de zweep erover legde, waar ik graag over achterover leunde met het boeken schrijven. Privé is ze loyaal. Als het je lukt haar vriendschap te veroveren, zit je verder goed. Die vriendschap krijg je cadeau als je boeken met haar schrijft. Dan ontwikkel je toch een soort huwelijk. Ik geniet daarvan. Ik heb gezegd. Nou zeg, ik ben helemaal stil. Wat is dit mooi, zeg. Jeetje, en ook twee mensen die voor mij ook, ja, heel, ja, echt belangrijke mensen. Ja, we hoorden eerst de Niek van Sas. Hij was jouw promotor van het proefschrift wat je schreef over Kees Boeken. Wat het mooie was eigenlijk aan Niek, was dat hij eigenlijk op een heel goed moment in mijn leven eigenlijk precies dingen voor mij samenbracht eigenlijk. Ik was daarvoor journalist, voor NRC altijd geweest. En ik was in die zin dus niet wat je noemt een wetenschapper, eigenlijk helemaal niet. En ik vond het ook wel een beetje eng of zo, weet je, promoveren, weet je, dat kan ik toch helemaal niet. En dat is allemaal heel ingewikkeld en wetenschappelijk en zo. Maar hij kon op een soort hele rustige manier, tolereerde die heel goed alle onrust in mij en alle een beetje impulsieve ook wel acties en ja, soms ook verwarring over allerlei dingen en vragen die ik dan had en dingen die ik dan had. Ik weer mensen ontmoet die weer dit zeiden en die zei weer dat. En ja, dat is echt zo'n beetje dat journalistieke, hè? Dat je dus ook niet alles uit boeken haalt, maar dat je dus ook heel veel praat met mensen. Maar dat, en je eigen verwondering. Ja, en er komt ook heel veel ruis daardoor. Hè? Je hebt dan, het is moeilijker om één lijn te kiezen dan. En hij was echt de ideale figuur voor mij om op zo'n soort kalme, rustige manier tegelijk aan de ene kant het juist mooi te vinden dat al die wereld zeg maar echt binnenkwam. Maar aan de andere kant me ook altijd wel bij de les te houden van nou niet weer hier te veel ineens gekke weer een zijweg nemen en op je pad blijven. Te focussen. Ja, en hij gaf mij ook het vertrouwen dat wetenschap dus ook dat is. dat het niet alleen maar structuur is. Maar dat wetenschap ook is dat dingen soms niet duidelijk zijn en dat nieuwsgierigheid en verwondering daar eigenlijk ook bij horen. En als laatste was het Dorine Hermans. Schreef samen met haar het boek De Schoonfamilie in 2005. Ja, en niet te vergeten, voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. En ja. Oh, ja. Grappig, dat is echt last van opvattingen. Maar ook eigenlijk bevat het heel goed samen wat we hiervoor ook hebben besproken. Van die openheid houden. Ja, nou, het is wel altijd een soort worsteling. En ik ben eigenlijk ook altijd wel een beetje aan het worstelen. Ik ben eigenlijk altijd in gesprek met mezelf. Mijn man die lacht mij soms uit, omdat ik soms ook in mezelf praat. Dat is echt een beetje idioot, dat wordt het dan eigenlijk. Maar, ja, maar dat klinkt tegenstrijdig, hè? Een open mind en aan de andere kant heb je last van heel veel opvattingen. Ja, dat is ook heel lastig. Dus je bent continu dan met jezelf in conclave van oké, hoe sta ik hierin? Is dat wel de goede mening? Ja. Wat is er wat nu speelt waarvan je zoiets hebt van ik weet gewoon niet nog op dit moment hoe ik daarin sta of hier worstel ik nu mee? Ja, met alles eigenlijk. Met alles. Cifers. Ik vind het verschrikkelijke tijd. Ja? Ja. Ik zei gisteren nog van ik word er bijna. Ja, het heeft echt effect op mij. Ik heb er last van. Hoe heb je daar last van dan? Nou, omdat ik eigenlijk nooit, doordat er zoveel dingen zijn die ik zo, ja, die zo ontwrichtend zijn eigenlijk. En waar ik ook niet een oplossing, want met die last van opvattingen. Ik ben dus blij dat ik geen column heb. Ook omdat ik soms ook echt het niet meer weet wat je nou nog moet zeggen over bepaalde dingen. Dus dat als je dat punt bereikt, is wel. Maar geef eens zo'n inkijkje in je hoofd dan, van iets waar je dan nu heel veel over nadenkt? Nou ja, natuurlijk die oorlog. En ja, ik ben ook helemaal geen kenner. Dus daar heb ik ook echt gebrek aan kennis. Maar intussen ben ik natuurlijk wel gewoon een gewone nieuwsconsument, zeg maar. Mm. En zie ik gewoon een situatie die op dit moment zo uitzichtsloos is. Omdat ook als Poetin verslagen wordt, dan is Rusland er wel nog. Dus Rusland is er. En wat wordt dat? Dus dan ga ik ook altijd in de geschiedenis weer kijken. En dan, nou ja, dan word je ook niet heel vrolijk. Want dan denk je aan de Eerste Wereldoorlog. En de instabiliteit toen daarna in Rusland. En wat dat allemaal daarna nog weer voor gevolgen. Dus ja, dan word je toch heel. Dan vond ik het allemaal heel zwaar worden. Dus ik moet mezelf dan ook wel echt even een beetje uit de put. Ja, want dan weet je niet zo goed van hoe het dan goed kan komen. Is dat het wat je dan somber maakt? Dat je er geen oplossing voor hebt? Of geen oplossing voor ziet? Nee, maar dat vind ik nu. Ik vind dat heel erg, want zo ben ik eigenlijk niet hoor. Ik bedoel, eigenlijk ben ik juist heel optimistisch altijd. Ben je ook optimistisch over het Koningshuis? Want, nou ja, ik kan me voorstellen, ik zat te kijken en ik zag hoe er boe werd geroepen. Ja, nou ja, kijk, dat Koningshuis en die emoties daarover, die zijn zo. Dat zijn zulke dagkoersen. Nou, er is wel, denk ik, een soort continue onderstroom nu met die heel kritisch is ten aanzien. Dat vind ik ook heel goed trouwens. Want ik bedoel, ik heb zelf ook heel veel bedenkingen daarbij. Maar ja, tegelijkertijd zijn ze ook weer net niet belangrijk genoeg om daar een soort revolutie over te gaan voeren. Dus. En vind jij het zelf ook niet belangrijk genoeg om je daar somber over te voelen? Nee. Daar word ik niet somber. Moet het afgeschaft worden? Nee, ik vind niet actief. Niet, want ik vind het daar niet belangrijk genoeg voor. Maar ik denk wel. Als je het hebt over de juiste waarde aan dingen toekennen. Ja, nou ja, dan ben ik ook wel geneigd om te denken van als mensen dat mooi vinden. Ja, ik kan het me niet zo heel goed voorstellen. Maar als dat nou zo is, nou ja, goed. Dat is dan, als dat fijn is voor de mensen, dan is het fijn. Er zouden wel heel veel mooie salarissen voor leraren uit kunnen komen, hè? Ja, dat ook weer net niet. Ik bedoel, ze krijgen natuurlijk wel veel te veel geld, dat vind ik zeker. Maar het zijn niet bedragen die echt onze begroting helemaal gaan kunnen veranderen, zeg maar. Ik heb een loslaatmuseum. Ik vraag mijn gasten altijd om iets achter te laten. Iets waar ze van af willen. Waar wil je van af? Ja, nou, ik dacht ik moet iets kiezen waar ik inderdaad zelf niet zoveel aan heb, maar wat wel voor iemand anders misschien van waarde echt is. Veel fijn is. Ja. Want anders krijg je zo'n Koninginnedag gedoe. Ja, hè? Dat je alleen maar oude meuk een beetje gaat zitten slijten. Ja. Ik heb dus een heel leuk blouseje hier. Het is bruin met wit, donkerrood-achtig. Donkerrood. Ja. Dit is een beetje 60s-achtig. Ja. Echt best wel hip. Misschien vind jij het wel leuk. En waarom wil je die wegdoen? Nou, het is heel gek. Ik vind het dus heel erg leuk. Mm-hmm. En ik heb het ook een paar keer aangehad. Maar elke keer als ik het aandoe, dan wil ik het eigenlijk weer uit. En dan vind ik het, ik weet niet, op een gegeven moment staat het mij gewoon niet. Okay. Maar er is vast iemand die het wel heel leuk staat. Een beetje batik-achtig, toch? Ja. Ja. Leuk, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb hier... ik hoop echt dat ik hier een keer van afkom. Dit is de bloeddrukmeter van Bert Wagendorp. Ik heb al een bloeddruk. Oh. En dit is de espresso set van Jessica van der Pluim. Nooit gebruikt. Vincent van Gogh. Oh, blauwe lelies. Leuk. Ja? Ja. Oh, dat is wel passend inderdaad. Ja. Nou, dan geef ik die aan jou. Nou, wat fijn. Alsjeblieft. Dankjewel. En we eindigen met de liefde. En dat is Janice Ian. Light the Light. Ja, ik vind dit zo'n mooi liedje. En ik vind dit... Ik op een even manier drukt dit heel erg uit voor mij wat verliefdheid is. En wat is dat? Nou, eigenlijk ook een beetje verlies van jezelf. Now am I humble who once was proud, zingt ze op een gegeven moment. En ja, kennelijk is dat toch een heerlijk gevoel. Ben je vaak verliefd geweest? Ja. Ben je makkelijk verliefd? Ja, ook. Ja? Ja. En hoe kan ik aan jou merken dat je verliefd bent? Nou, ik ben het eigenlijk altijd een heel klein beetje wel. Oh ja? Oh, heerlijk. Ja. En dat is dan dat je aan diegene denkt en dat je dan een soort kriebel voelt? Ja, maar het kan ook je eigen man zijn, hè? Ik bedoel, even voordat ik nu van allerlei dingen beticht word. Maar het is toch wel... Het zit soms in kleine dingen. Gewoon een blik van iemand. Of iets wat iemand zegt. Dat je ineens weer zo helemaal zo'n gevoel hebt van... dit is leuk. En dan ben je zelf eigenlijk... verdwijn je een beetje. Noem eens een concreet voorbeeld. Wanneer je dat voor het laatst had bij je eigen man. Oh, jeetje. Bij hem eigenlijk best wel vaak. Gek genoeg. Ja, het is heel raar. Dat is mooi. Ja, vind je? Toch? Ja, als je dat zo vaak hebt, ja. Ja, nou toch wel ook hoe die denkt en zo. En dat hij dan ineens zo'n opmerking maakt die ik dan heel goed vind. Maar ook wel hoe die eruit ziet. Hoe ziet hij eruit? Dan heb ik een beetje een beeld. Nou, dat kan ik niet beschrijven. Nee? Nee. En wat is je opvatting over de liefde tot slot? Ja, dat het natuurlijk eigenlijk het enige is waar het echt om gaat in het leven. Dat denk ik wel. Het is ook het enige waar je volgens mij echt gelukkig van wordt. Dankjewel, Daniela Hooghiemstra. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. En dat kan via Twitter en via Instagram, via social media. Ja, @MishaBlok. Bring me back home again. And I- old familiar songs and the sorrow in repeating all the old familiar wrongs and a lesson to be learned though I've known all day long. Lover, am I coming home again? Light, light, light a light for me. NPO Radio 1. Twee uur, Kasper.